părinților credincioși, frumos lucru este de a vorbi despre Dumnezeu, de a vorbi despre Sfinții lui Dumnezeu, de a vorbi despre Îngerii lui Dumnezeu, de a înțelege cele ale Dumnezeire și mai frumos lucru este a le și face. Acești oameni care au trăit printre noi, care au fost ca noi, au excelat față de noi prin ceva. Aceia că au știut ca să-și pună preț pe timpul lor, pe viața lor, pe faptul că au știut că într-un anumit timp când Dumnezeu va decide firul vieții lor se va termina și atunci va merge să dea față în față cu Dumnezeu, dând răspuns pentru tot ce a făcut, pentru tot ce a zis în viața lui. Deci înțelept om este acela care își pune preț pe ceea ce este în interiorul lui, pe sufletul lui, că acesta este cel care moștenește împărăția lui Dumnezeu, înjugat cu trupul care, după cum vedem, este chinuit aici în acest Ierihon, pe tot parcursul vieții noastre materiale. Cinstit și demn de laudă sunt aceia care, în vremuri de restriște pentru apărarea numelui lui Dumnezeu, s-au ridicat cu prețul vieții lor, a sănătății lor, a tot ce este slăvit pentru trup, s-au ridicat în a-L apăra pe Dumnezeu în fața acestora care voiau să mutileze pe Dumnezeu. Așa cum bine vedem noi în viața noastră cotidiană, atunci când ești batjocorit, când viața îți trece printr-o clipă neagră și te uiți mereu în jur așteptând parcă o gură să mărturisească cu tine, sau o mână să ți se întindă de undeva din prejurul tău să te ajute și pe acela care ți-a făcut un gest de genul acesta, îl vei iubi toată viața. Gândiți-vă Dumnezeu cât de mult a iubit și va iubi pe tot cel ce a făcut aceste lucruri, mărturisindu-L pe Dumnezeu ca fiind adevărat peste Dumnezeii păgânilor care sunt dragi. Cred că mai mult ca oricând în veacul acesta apocaliptic este nevoie în a-L mărturisi pe Dumnezeu, fiindcă vrăjmașii lui Dumnezeu și-au ascuțit săbile, având un tăiuș atât de puternic încât că atunci când a lovit în mintea omului l-a secerat deodată. Numai prejos au fost aceste lupte în veacul al patrulea, când evreii, având mintea deja cooptată de către diavol, au fost înțelepțiți de acesta și dacă au văzut că s-au oprit sângele mucenicesc, au început să născocească dogme, să semene, după cum spune Scriptura, neghina în grâu. Poporul care mereu se uita spre Dumnezeire și căuta să se ridice încet, încet ca un copil, din neputință în putința vieții lui, din idolatrie în Dumnezeire, mântuindu-se în felul acesta, mereu se uita spre cei care rostau de pe acesta în von cuvântul dreptății, cuvântul Dumnezeului celui adevărat. Că de lifte din acesta care mărturiseau sub perdeaua unui adevăr, o minciună, un adevăr mutilat, strâmb, putregăios, era prin pământul. Și iată că atunci când biserica, abia ieșită de sub chincile săbiilor romane, când parcă răsufla ușurată după edictul de la Milano din 313 al împăratului Constantin, când s-a oprit curgerea sângelui creștinesc, iată-l confruntându-se cu alte probleme destul de puternice, problemele ereziilor. Atunci la modă și cea mai zguduitoare erezie care își are deja mlădițe pe parcursul a 1600 de ani, ajungând până în zilele noastre, a fost arianismul, arianismul care a mutilat dumnezeirea lui Iisus Hristos, zicând că Fecioara Maria nu a născut Dumnezeu și om, ci a născut doar om. Și în felul acesta, prin această idee, dărâma tot edificiul Sfintei Treimi. Practic, dumnezeirea nu mai era aceea care era arătată, oglindită prin gura prorocilor, care era arătată de Scriptură și în numele căruia se mântuiește omul, ci era o trăime mutilată, o trăime virtuală, văzută ca într-o oglindă, adică te uitai în virtualitatea trăimii și nu știai ce să crezi. La așa erezie puternică ajunseseră atunci, încât că ereticii umblau din poartă în poartă și vorbeau cu femeile zicând așa: spune-mi, ai putut să fii mamă înainte de a naște? În felul acesta, adică să mutileze Fecioria Maicii Domnului, că prin aceasta și ajungea scopul că Maica Domnului nu a născut Dumnezeu și om, și că nu a mai fost fecioară după naștere. Dragi credincioși, așa cum Dumnezeu, ca un păstor bun și blând, ca un tată care nu vrea niciodată să piardă pe omul care vrea să-și recucerească împărăția din care a căzut, iată că nici de data aceasta nu și-a închis ochii și nu și-a întors fața dinspre cei ce-l căutau. Astfel a ridicat și a înțelepțit prin voința lor oameni care au vrut să se lupte, să se jertfească din toată ființa lor, din toată sensibilitatea lor, din tot ce exista ca în legea veche, din tot euul tău, din toată ființa ta, să-L mărturisească pe Dumnezeu în fața acestor erezii atât de cutremurătoare, de zguduitoare. Și iată că îl găsim la anul 328 născându-se în Nazianz, Sfântul Grigorie, supranumit teologul. Acesta, născut din părinți creștini, iată-l că își urmează cursurile la Atena, loc unde se întâlnește cu viitorul lui prieten, prin care leagă o prietenie de nezdruncinat cu viitorul Vasilie cel Mare, supranumit Mare de către Biserică. Sfântul Grigorie, iată că nu, ca și ceilalți de altfel, nu își cheltuiește tinerețea lui ca tânărul de el zvăpăiat plecând în lume cu averea tinereții lui, ci pune accent pe ceea ce a învățat de la părinții lui, creștinismul. Și astfel, iată-l mereu cugetând la cele dumnezeiești, mereu parcă tânjind să urce pe această scară a culmilor, a celor mai înalte vârfuri ale vieții de trăire în Dumnezeu. Astfel, Sfântul Grigorie, supranumit teologul, fiindcă l-a iubit pe Dumnezeu și Dumnezeu l-a iubit pe el, și astfel, iată, l-a ajuns din treaptă în treaptă până pe scaunul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopole. Acolo se luptă din răsputeri cu arianismul, care era de o ferocitate și de o putere cutremurătoare. După cum mărturisește istoria, când a intrat să stăpânească sceptrul patriarhal al Constantinopolei, iată-l că era biserica oficială, biserica creștinească nepângărită de arieni, era doar una în Constantinopole. Iar când a plecat din Constantinopole, a rămas doar o biserică a arienilor. Restul, deci, s-au contopit, s-au luat înapoi și s-au întors la dreapta credință, la dreapta ortodoxie. Sfântul Grigorie cel Mare, văzând că Lupta aceasta se întinde doar pe firul înțelepciunii între biserica adevărată și biserica mutilată de arieni și a ascuțit mintea învățând atâta de bine dogma credinței încât că a scris o carte, 5 cuvântări sunt preanumite pentru Sfânta Treime. Aceste cuvântări rostite în Constantinopole ca niște semințe pătrunse prin urechile creștinilor în pământul lor, a aruncat neghina împrăștiată de arie și de discipolii săi. Deci aceste cuvântări atâta de înalte care explica dogma Sfintei Treimi, din a cărei explicație curgea dumnezeirea lui Hristos mutilată de arienism și totodată, iată că scotea în evidență fecioria Maicii Domnului înainte de naștere, în naștere și după naștere. Lucru foarte important pentru temelia, pentru fundamentul mântuirii omului. Deci Sfântul Grigorie cel Mare, iată-l, ducându-și toată viața lui numai pe acest eșafot, pe această redută în apărarea dreptei credințe, nimic știrbind din ea, ci acolo unde nu s-a putut, măcar a lăsat așa. Și iată-l ajuns în bătrânețe unse, că pe la anul 390 se săvârșește din viață, prinzând chiar și sinodul al doilea ecumenic, cel din Constantinopole de la 381, unde își aduce un aport destul de substanțial în aceeași problemă a apărării dogmei Sfintei Treimi, a tuturor dogmelor dumnezeirii în fața ereticilor care rodeau ca un car în lemn la temelia Bisericii lui Dumnezeu. Apoi, dragi credincioși, iată că îl vedem în anul 330, născându-se din părinți creștini pe Vasilie, în Cezareea Capadociei. Și acesta tânăr fiind, parcă într-o comuniune cu Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu, uniți prin firul dumnezeirii, nu-și bate joc de tinereța lui. Iată-l cum este în aceeași slujbă divină de a apăra numele lui Dumnezeu, mai întâi tânăr fiind, se luptă în Atena cu cei păgâni, explicând dogma creștinătății în fața ideilor păgâne a profesorilor lui chiar. Și iată, dragi credincioși, încă din pruncie, luptându-se pe această redută, pe acest front în a-L apăra pe Dumnezeu. Evident că și Dumnezeu, văzând râvna Lui, văzând credința Lui, văzând dragostea Lui care i-a umplut toată ființa Lui pentru Dumnezeu, și Dumnezeu i-a dat darul facerilor de minuni. I-a dat darul dicției despre Dumnezeu, i-a dat darul trăirii în Dumnezeu, iar spre sfârșitul vieții lui l-a umplut Dumnezeu de dar ca un pom frumos împodobit cu flori și cu rori. Că s-a ajuns la atâta înălțime viața lui, încât că atunci când săvârșea Sfânta Liturghie, vedea pe Duhul Sfânt venind și sfințind pâinea și vinul din cele sfinte. Vedea Sfinții Îngeri cum își aduceau aportul divin la săvârșirea tainei cele fără de sânge a Sfintei Liturghii. Deci gândiți-vă dumneavoastră, n-au fost oameni de altă natură, ci oameni ca și noi, dar spre deosebire de noi au știut cum să-și chivernisească timpul, cum să-și chivernisească trupul, sufletul și ce să facă din viața lui. Sfântul Vasile cel Mare păstorește poporul din Cezareea Capadociei, mulți ani ajungând doar la o vârstă totuși prematură când moare la 49 de ani. Spune istoria că Dumnezeu nu l-ar fi lăsat mai mult datorită faptului că înălțimea înțelepciunii lui a ajuns la atâta culme de înălțime încât că era pericol diavolul să nu-l fure de acolo, de pe acele înălțimi. Că pe măsură ce te ridici în a cugeta în dumnezeire, te ridici pe piscurile cele mai înalte ale cugetării dumnezeiești, unde sunt vânturile cele mai puternice. Acolo se dau luptele cele mai îngroznitoare între mintea omului care se adâncește în dumnezeire și diavol care este atât de isteț și cunoaște pe Dumnezeu, dar nu vrea să se închine. Pentru aceasta cel ce vrea, fac o mică paranteză, să se ridice în acele duhovnicești mai întâi, cum este legea unei construcții pământești, să-și creeze un fundament cât mai larg la bază, nu ca nebunii din turnul Babilonului, ci creează-ți fundamentul solid de granit, mătură-ți în casa sufletului tău, aruncă răutatea din inimă, aruncă tot ce ai, vitreg sufletului și apoi înalță-te spre cele duhovnicești, că foarte mulți dintre dumneavoastră căutați și iubiți aceste înălțimi ale vieții duhovnicești, dar uitați să vă faceți un fundament larg și puternic și vă urcați, chiar diavolul părut vă uită, dar atunci când te-ai urcat prea sus, în momentul când ți-a venit un vânt destul de mic, te-a și dărâmat și când te-a dărâmat, caz cu sunet. Pentru aceasta, dacă vreți să vă urcați din treaptă în treaptă spre cele duhovnicești, stăpâniți bine ceea ce ați făcut ieri și ceea ce faci azi plădește peste ceea de ieri care este bine stăpânită. Așa au făcut acești oameni, acești bărbați care au știut ce vor de la viață și pentru aceasta s-au urcat până pe cele mai înalte piscuri ale cugetării dumnezeiești, unde nu mulți s-au urcat până acolo. Dragi credincioși, de Sfânt Vasile cel Mare, având o viață atâta de sfântă, de austere, fiind un ascet desăvârșit, i-a dat Dumnezeu, prin cugetarea Lui, bineînțeles, și voința Lui, i-a dat putere asupra diavolilor. S-a luptat cu diavolii, s-a luptat cu vrăjitorii, cu toate puterile acestea malefice și le-a aruncat toate puterile satanice în numele Lui Iisus Hristos și prin credința și prin voința și prin viața Lui ascetică. Dragi credincioși, Sfântul Vasile cel Mare, fiind plin de credință, iată că nu s-a sfiit în a-l înfrunta în față pe Iulian Paravatul, împăratul care a fost creștin și iată întinându-se în cele păgânești. Atât Grigorie, cuvântător de Dumnezeu, cât și Vasile cel Mare au fost studenți la Universitățile Atenei împreună cu Iulian Paravatul. Aceștia, văzându-l pe Iulian și cunoscându-l că se trage din viță nobilă, viță de împărat și că urmează succesor la împărăție, la tronul imperial, se cam băietau pentru ceea ce crește omenirea. Adică vedeau o draslă putredă deja, era un om orgolios, un om mândru, un om plin de sine. Și iată creștinismul abia acum, savurând câteva clipe de pace, parcă s-a anunțat din clipă în clipă că va fi iar turburat prin acest viitor coleg al lor care avea să ajungă deci împărat. Și într-adevăr, după ce a luat sceptrul imperial, Iulian Paravatul s-a întors ca porcul, ca un câine la borâtura lui, fiindcă s-a întors la idolatrie, căutând să închidă bisericile și căutând să redeschidă templele idolești care tocmai fuseseră închise de către strămoșii lui. Iulian Paravatul, mergând în război cu Persia, a trecut pe la Sfântul Vasile cel Mare prin Cezarie Capadociei. știind blestematul că acolo l-are pe fostului coleg de universitate, arhiepiscopul în Cezareea i-a primit sol ca să iasă să-l întâmpine în fanfaronia lui cu ceea ce mănâncă, crezând că Sfântul Vasile a ajuns la o înălțime de genul acesta de a păstori poporul, se îndestulează mâncăruri imperiale. Dar tocmai că nu a fost așa, Sfântul Vasile i-a ieșit în față cu câteva pâini de ors, pe care primindu-le împăratul nu i-a căzut prea bine și s-a ofensat crezând că și-a bătut joc de el. Iar împăratul, în ironia soartei, îi dă Sfântului Vasile un braț de fân. Aceste gesturi schimbate între cei doi foști colegi de universitate și acum stăpânind lumea în poluri opuse, unul politic, iar celălalt duhovnicesc, iată că aveau să coacă cândva, fiindcă împăratul a amenințat pe Sfântul Vasile că atunci când se va întoarce biruitor din Persia, îl va ucide și pe el și tot poporul va călca în picioare. Cum de obicei cu un nebun nu te poți spune niciodată și cu un câine turbat, și Sfântul Vasile înțelept fiind unde putea să alerge. Să te bați cu nebunul în par nu puteai. Și atunci a apelat la Dumnezeu care poate să distrugă pe nebun într-o clipă. Și rugându-se cu mare foc la Dumnezeu împreună cu creștinii Dumnezeu și Maica Domnului nu a întârziat în a-L ajuta. Că Sfântul Mercurie, care era Sfântul locului, s-a arătat cum a dispărut din icoană și apoi a apărut cu sulița care o purta însângerată. Lucru confirmat de istorie că Iulian Paravatul piere însulițat de o suliță nevăzută pe câmpul de luptă. Deci iată cum s-a împlinit că ceea ce a spus în Scriptură, Dumnezeu mândrului stă împotrivă, iar celui smerit îi dă dar. Un alt prelat al bisericii care se serbează astăzi este Sfântul Ioan Gură de Aur. Acest bărbat care se naște în anul 434 în Antiohia, iarăși din părinți creștini, iată și el din zorii tinereții lui, aducându-și aportul pe același eșafod al apărării numelui lui Dumnezeu. Nu-și precupețește nici tinerețea, nici frumusețea, nici starea materială, nici nimic, parcă toate le aruncă la picioarele lui Dumnezeu, însă și ființa lui ca un dar. Pentru Tine, Doamne, vreau să trăiesc, pentru Tine, Doamne, vreau să mor. Lucru care de fapt s-a și întâmplat. Iată-l și el cugetând mult la Dumnezeu, iată-l un om scufundat, în cele tainice, urcându-se și el din treaptă în treaptă până în dogma Sfintei Crăim. De acolo smulge, parcă din dumnezeire, tainele dumnezeire și punându-le prin condeiul său pe hârtie, le lasă nouă ca niște comori nemuritoare, ca niște izvoare nesecate din care noi ne tragem apa aceea binefăcătoare pentru bunul mers al nostru sufletesc. Sunt Ioan Gură de Aur scrie mult, zi și noapte se ostenește, se stoarce din tot ce era ființa lui pentru a-L apăra pe Dumnezeu în fața ereticilor și totodată pentru a-L ajuta pe om în a se mântui. Era un om blând, era un om care știa să vorbească pe toate glasurile posibile, adică a oamenilor din toate treptele sociale. Cuvântul lui mergea întotdeauna ca o alifie în sufletele rănite de putoarea păcatului. Mărturisește istoria că odată când vorbea poporului din Antiohia, o femeie parcă din toată ființa ei mișcată de cuvintele frumoase s-a smuls din mulțimea care asculta și spune: Ioane Gură de Aur, Adânc e, adâncă este fântâna înțelepciunii tale, iar ciutura înțelegerii noastre este scurtă. La care el a răspuns, lungiți-vă ciutura să ajungeți până la apa fântânii mele. Evident că aceasta nu se face decât printr-o viață înaltă, a asculta cuvintele celui care le spune cu suflet, cu dăruire și cu singurul scop de a te mântui, de a-ți îndrepta viața din cărările păcatului. Sfântul Ioan Gură de Aur, ca și ceilalți prelați ai lui Dumnezeu, iată-l apărând dreptatea, apărând numele lui Dumnezeu în fața tuturor dușmanilor. Și el, ca și Sfântul Vasile cel Mare, o înfruntă pe împărăteasa Eudoxia, o femeie plină de sine, numai prejos ca Iulian Parabatul, o femeie hrepăreață, o femeie care uită de dreptate, uită de Dumnezeu, crezând că ea este totul, și din această lăcomie, iată, cu crimă, ia via unui creștin amărât, necăjit, care singura avere o avea doar această vie. Dar fiindcă împărătesei îi plăcea această vie, iată că a luat-o cu nedreptate. Sfântul Vasile, Sfântul Ioan Gură de Aur, văzând această nedreptate, a înfruntat-o în față pe această blestemată de Eudoxia. Ea, având puterea politică în mână, iată că nu l-a iertat și, prin diferite mijloace, prin diferite mișcări de culise, l-a scos din scaunul patriarhal al Constantinopolului și îl trimite în exil. Merge în exil în Comane, undeva prin Armenia, și acolo, într-o adâncă trăire sufletească și cugetare la Dumnezeu și vitregă totodată pentru trup, se stinge în anul 407 după Hristos. Mărturisește istoria că timpul s-a scurs și peste Eudoxia și a venit sfârșitul vieții ei. Și atunci când a mormântat-o, mormântul ei a tremurat 31 de ani în continuu zi și noapte. Toți și-au dat seama că aceasta este un semn divin. Nu se putea interveni cu nimica, tremura pur și simplu ca o frunză în vânt. Și toți și-au dat seama că aceasta este numai fapta ei, rodul faptei ei, că l-a izgonit pe dreptul lui Dumnezeu cu necinste pe Ioan Gură de Aur. Mai târziu, în anul 438, fiul ei, care a ajuns să împărat Teodosie, împreună cu niște prelați ai bisericii, s-a gândit să aducă cu mare cinste și cu mare pompă trupul, sfintele moaște ale Sfântului Ioan Gură de Aur de acolo din exil. Și într-adevăr, după 31 de ani de zile de exil, sfintele moaște ale Sfântului Ioan Gură de Aur sunt aduse într-o mare trenă de cântări în Constantinopole. Cu mari insistențe la Dumnezeu, sicriul cu sfintele moaște se apropie, îl apropie cei care l-au adus de mormântul Eudoxiei și atunci mormântul a încetat de a mai tremura, ca semn că Ioan Gură de Aur, de acolo din mormânt, având atâta dar de la Dumnezeu, a iertat-o pe cea care i-a prilejit o moarte cu necinste. Dragi credincioși, aceștia trei, care i-am povestit foarte pe scurt viețile lor, iată că în veacul al IV-lea, cu toții, ca într-o comuniune, ca într-un cuget, și-au adus aportul lor în apărarea numelui Dumnezeirii. Acești trei care au repus pe aceleași fundamente puternice Biserica lui Dumnezeu, Dumnezeu nu i-a uitat, ci i-a slăvit. I-a slăvit că mărturisește istoria creștină, că ei ar avea locul chiar lângă Sfânta Treime, pentru aportul mare care și l-a adus în timpurile acelea de apărarea numelui lui Dumnezeu în fața ereziilor. Dragi credincioși, care este pricina sărbătorii de astăzi? Fiindcă ei au fost niște oameni care au dăinuit peste veacuri și vor dăinui prin faptele lor, prin lucrurile lor, că prin aceasta au trăit și trăiesc și vor trăi în inimile noastre, oamenii au început să se împartă. Unii îl iubeau mai mult pe Sfântul Ioan Gură de Aur, fiindcă era blând, alții îl iubeau pe Sfântul Vasile cel Mare, că era puțin cam tăios în cuvânt, dar avea o viață foarte înaltă, ascetică. Din alte considerente, alții îl iubeau pe Sfântul Grigorie și în felul acesta, pe la veacul al IX-lea, al X-lea, creștinii s-au împărțit în ioaniteni, vasilicheni și grigorieni. Iată că toți aceștia, oarecum, dacă nu erau adunați cumva pentru o minune a lui Dumnezeu, puteau să degenereze în trei adunări în Biserica lui Dumnezeu, ceea ce nu este permis. Și Dumnezeu a făcut o minune de genul acesta. În timpul împăratului Alexandru Comitu, de către un mare trăitor în viața ascetică, Ioan, episcopul evhaitelor, i-a visat pe toți cei mari prelați ai Bisericii lui Dumnezeu din antichitate. I-au visat pe toți trei ca într-un buchet, mărturisind în fața lui: mergi și spune mai marilor bisericii că noi suntem una aici la Dumnezeu. Chiar dacă unii în sus am fost, am excelat într-o direcție a vieții creștine, dar cu toți am mărturisit același nume adevărat al lui Dumnezeu, cu toții am fost pentru Dumnezeu, cu toții ne-am șerfit în același scop, de a preamări numele lui Dumnezeu și a se mântui creștinii. Și astfel, printr-un sinod local, s-a și făcut această sărbătoare, hotărându-se ca astăzi, 30 ianuarie, să se adune ca într-un buchet cei trei mari prelați. Deci toți trei, dragi credincioși, trăiesc în imaginea noastră, în sufletele noastre, prin ceea ce au spus, prin ceea ce au făcut, prin ceea ce au scris. Fiindcă operele lor sunt vii în inimile noastre și sunt ca niște izvoare la care, ducându-ne noi însetați de arșița acestor curse satanice, putem să ne adăpăm din îndestulare, că sunt niște comori interminabile. Foarte trist și dureros, dragi credincioși, pentru viacul acesta, este faptul că aceiași prelați care stau pe scaunele pe care au stat și sfinții de care povestim astăzi, nu și-aduc același aport cum și-au adus ei. Dintr-o mare lașitate, din faptul că este putregai în viața lor, iată că nu mai stau cu atâta mărinimie, cu atâta putere de sine, cu stăpânire de sine în a apăra adevărul în fața celor ce vor să-l mutileze. Câștigați prin mari momente, câștigați prin femei, prin viață murdară, prin titluri, prin aur și prin celelalte, iată că deja prin viață stricată împânzesc în lume dogmă stricată, mutilând în felul acesta tot ce a fost sfânt, lăsat prin sânge și prin lacrimă și prin viață înaltă, ca un dar de neprețuit, ca o moștenire inconfundabilă cu alte moșteniri lăsate de cei care au fost înaintea noastră și au murit pentru adevăr. Dragi credincioși, cred că asemenea oameni care vor căuta să mutileze adevărul lui Dumnezeu, spoindu-l prin cuvinte frumoase, dar dedesubt puroi și putregai, se va umplea lumea de la o zi la alta. Fiindcă evreii, francmasoneria și diavolul are nevoie de așa oameni murdari care să ducă putregai în lume și nu dreptate. Deci trebuie să avem foarte mare grijă ceea ce învățăm, ceea ce ținem în inimile noastre, ce odor aducem în inimile noastre și de viața noastră curată. Trebuie să ținem cont că avem același scop care l-au avut și înaintașii noștri. Să ținem cont de lumina care luminează în întunericul, spune Scriptura. Pentru aceasta a spus Mântuitorul că voi sunteți lumina lumii și lumina nu se pune sub obroc, ci se pune în vârful muntelui pe cât posibil să lumineze în întuneric. Voi sunteți sarea pământului, că ați văzut sarea în bucate cât este de binevenită. Și dacă sarea se va strica, de ce mai este bună decât de aruncat în cărare să o calce oamenii? De-a lungul veacurilor, acești oameni care au avut scopul malefic de a duce în pântecele iadului pe oameni, chipurile și asemănarea lui Dumnezeu, au încercat toate mijloacele posibile să reușească. La început, cum era firesc, au început cu bâta să facă acest lucru, prin chinuri groaznice să șteargă numele lui Dumnezeu din tot ce există om. Dar nu s-a reușit, ca drept dovadă că din acest impact, bâtă, nebunie de om și curăție de creștin, s-au răsărit umplându-se ca niște flori nestemate tot cerul Sfinții lui Dumnezeu. Văzând aceștia că nu pot, au început să semene erezii. Dar iată că s-au găsit la timp oameni care s-au ridicat bine pregătiți în cele scripturistice și le-au stat ca niște ziduri de netrecut în fața acestor erezii, apărând în continuare dogma Sfintei Treimi, de unde curg toate celelalte dogme ale Bisericii lui Dumnezeu. Și n-au putut nici în felul acesta, în schimb totuși au reușit ceva, au reușit să dezbine, mergând pe dictonul latin, dezbină și stăpânește. Și în felul acesta au dezbinat popoarele, au dezbinat lumea, chipurile sub standardul credinței. Aș vrea să fiți niște oameni destul de bine pregătiți în cele ale lumii și cele dumnezeiești. Să nu credeți, dragi credincioși, tot ce se seamănă prin presă, prin mass media, că este adevărat. Toate războaiele care se duc în lume se duc sub semnul crucii chipurile. Recent război din Iugoslavia, să nu credeți că este haotic aruncat în lume, ci este foarte bine pregătit și minuțios, întâlnindu-se acolo cele trei confesiuni, ortodoxia, catolicismul și mahomedanismul. Dar pe firmamentul lumii, ce apare? Cauza pentru care se ucid oamenii. Iată, cauza religiei. Dar de fapt, aceste curve, care nu putem să le spunem altfel, cu mii de fețe, au dezbinat oamenii din cele trei confesiuni și au pus să se bată cum se bat cocoși în arene, iar ei asistă. În schimb, mergând pe ideea că de unde a pornit războiul, își scot, de fapt, scuza pentru a instaura credința mondială unică, aceea de care mulți poate știți, New Age, în care va veni de fapt Antichrist. Că ei, ca să șteargă toate credințele din lume, aducându-le la una singură, trebuie să aibă niște scuze. Și aceste scuze care sunt? Probleme economice, probleme sociale, probleme de dezbinări. Dar de fapt aceste dezbinări tot ei le fac ca să aibă scuze în ceea ce vor să facă, să dărâme tot ce este sfânt, instaurându-l pe diavol. Acesta este tot mecanismul malefic la veacul acesta. Să nu credeți orice, acesta este adevărul, dragi credincioși. și se bate în acest bastion al ortodoxiei, se bate în această comoară, în acest palat care este atât de mult înșit de diavol, să-l dărâme și de eretici. Pentru frumusețea lui, fiindcă ei sunt murdari, nu pot să-l suporte. Așa cum un ochi bolnav nu poate suporta frumusețea soarelui, așa ei, pentru viața murdară din interiorul lor, nu pot să privească acest crin nestemat care este ortodoxia, atât de frumoasă că îți umple ca un parfum de bună mireasmă toată ființa ta, prin toate legile care le are, prin toate dogmele prin care trece creștinul în drumul lui de pe pământ din Erihon în împărăția de unde a căzut. Deci, dragi credincioși, ca să-și satisfacă și să-și împlinească acest scop, nu pot altfel decât să coopteze, rămânându-le în felul acesta, ultima tactică de luptă în a cuceri acest bastion, să coopteze pe cei care stăpânesc acest bastion. Ați văzut că orice comoară are paznic, văzut sau nevăzut, dar are. Hoțul întotdeauna, când vrea să fure, când vrea să ajungă la acest scop, întâi dă târcoale a ceea ce vrea să fure și îi vede pe unde poate intra, unde este clanța slăbănogită, ușa deschisă, că el se strecoară. Și dacă este bine închis din toate încheieturile, atunci intră prin portar, momindul. Iar portarii cine sunt? Suntem noi, economii tainelor lui Dumnezeu. Și bineînțeles, pe un om cum poți ca să-l cooptezi? Întâi îl studiezi în ce este slab. Și atunci îi arunci toate momelele, cum arunci la pește sub apă cârligul, punându-i toate felurile de viermi. În ceva el trebuie să se adapteze, la ce-i place. Și așa e și aici, în a coopta prelații bisericii, li s-aruncă toate momelele, dar toate sunt materiale, niciuna duhovnicească. Îmi amintesc de Sfântul Ioan Gură de Aur, când a fost, deja își pregătea bagajul să fie dus în exil, îi scrie celui mai bun prieten al lui, Chiriac, îi scrie o scrisoare care a rămas impregnată, parcă cu lacrimă și cu sânge, în istorie. Fratele meu Chiriac, dacă mă vor ucide, știu că al Domnului este pământul și plinirea lui. Dacă mă vor arunca la lei, îl am înainte pe Daniel care a fost aruncat. Dacă mă vor ferăstrui, îl am pe Ieremia care a pățit așa. De mă vor arunca în groapă, îl am pe Isaia. De mă vor împroșca cu pietre, îl am înainte pe Ștefan, pe arhidiaconul Ștefan. De vor să-mi taie capul, îl am înainte pe Ioan Botezătorul. Deci tot trupul lui era dat din toată ființa lui spre jertfă lui Dumnezeu și iată că acest om nu a putut fi cooptat cu nicio momeală, cu nimic, că atunci când rostești dreptatea și o trăiești, ești ceva blindat prin care nici diavolul nu poate să intre. Pentru aceasta unui creștin se cade să fie închis din toate părțile, că cele cinci simțuri sunt ferestrele prin care vedem lumea exterioară și te vezi tu de către lumea exterioară. Nu uitați că aceste ferestre, care este senzualitatea noastră, pe aici vine diavolul și, intrând înăuntru în comoara ta care ți-este sufletul, atunci te cumpără pe nimic toată frumusețea ta care este restrânsă în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Având-i ca niște faruri în întuneric, având-i ca o sare în bucate pe acești prelați ai lui Dumnezeu, să le urmărim sfaturile, să ne inspirăm din viața lor înaltă și pe cât posibil să tânjim și noi ca orbul după lumina soarelui, măcar o părticică din frumusețea trăirilor duhovnicești să o prindem și noi în sufletele noastre. Iubiților credincioși, chiar dacă nu putem să ajungem când suntem neputincioși la înălțimea lor, măcar să fim pe drumul care l-au descris ei, mereu tânjind după frumusețea vieții lor. Și de acolo mereu, atunci când ne poticnim, să-i chemăm pe toți trei într-o conglăsuire, așa cum strigă copilul spre părintele lui când cade, să-l ridice, să strigăm să ne ajute și mai ales să ne înțelepțească cum să ocolim ispitele drăcești care, din nefericire, spre veacul acesta sunt atât de iuți și atât de nemiloase. Bunul Dumnezeu să dea slavă și cinste tuturora, slavă și cinste în veci lui Dumnezeu. Amin.